Опорни точки на живота. Беседа от учителя, държана на 1 август 1932 година. Днес ще говоря върху опорните точки на живота. Първата опорна точка на живота се намира в краката. Втората опорна точка на живота се намира в главата. Първата опорна точка се нарича добродетел. Втората опорна точка се нарича мъдрост. Без добродетел движение не може да съществува. Всяко движение е израз на доброто. Без мъдрост никаква мисъл не може да съществува, никаква наредба не може да се извърши. Помощник на мъдростта е знанието. Главата и краката са граници на живота. С други думи казано, добродетелта и мъдростта са граници на живота, между които той извира, движи се и се развива правилно. Следователно, погледне ли човек на краката си, той трябва да знае, че те са символ, който всякога му напомня, че трябва да бъде добър, добродетелен. Някой пита: защо ми са краката? За да можеш да ходиш, да се движиш. Движението е най-голямото добро на земята. Погледне ли човек на главата си, той трябва да знае, че тя е символ, който всякога му напомня, че трябва да бъде разумен, да бъде мъдър, да мисли. Мъдростта е най-голямото добро на небето. Мъдър ли е човек, той има най-голямото благо от Бога. Някой пита: защо ми е дадена главата? За да оправиш всичките си работи. Щом съзнаваш, че имаш глава, която мисли, всичките ти работи ще бъдат управени. Щом съзнаваш, че работите ти не са управени и трябва да ги оправиш, това показва, че си забъркал някъде пътя на мисълта си. Когато животът тече правилно, между краката и главата, т.е. между добродетелта и мъдростта, всичките работи на човека са управени. Докато човек ходи, докато се движи, той е здрав и добър. Когато главата на човека стои на раменете му, той е умен, силен и светлината му винаги изгрява. При това положение Бог винаги е с човека и работите му всякога са управени. Казано е в писанието: глава на твоето слово е истината. С други думи казан: глава на целокупния живот е истината. И тъй, докато си в пролета на живота, ставай и мисли, служи на главата си. В лятото на живота работи и жени. Служи на краката си. В есента на живота събирай плодовете, сей доброто. Служи на сърцето си. В зимата на живота си почивай и всичко изправяй. Когато Бог създаде слънцето, той показа къде трябва да живее главата. Когато създаде земята, той показа къде трябва да живеят краката. Следователно, ако главата те боли, ти не си на мястото си. Ако краката те болят, ти пак не си на мястото си. Ако си вън от слънцето, ще имаш болки на главата. Ако си вън от земята, ще имаш болки на краката. Болките на краката говорят за мързела, за леността на човека. Болките на главата говорят за недоволството и невежеството на човек. И тъй. Искаш ли да се освободиш от противоречията на живота, не живей в къща пълна с прах. Не ходи по прашен път, не пий мътна вода, не яж плесеня сал хляб. Не носи скъсани дрехи и не обувай съдрани обуща. Ако ще ходиш, ходи или гол, или облечен. Голият е всякога добре дошъл и за предпочитане пред облечения с скъсани дрехи. Майките посрещат децата си всякога голи. Голотата е израз на чистотата. Само чистият може да бъде гол. Облеченият е ангелът на любовта, който носи голия. Бъди гол, когато идваш при майка си. Бъди облечен, когато отиваш при Бога или при баща си. На ваш език казано, гол при майка си, облечен при баща си. Когато искаш да намериш майка си, съблечи се гол. Само гол можеш да намериш майка си по никой друг начин. Когато искаш да намериш баща си, облечи се. Ако си облечен, само така ще намериш баща си и ще възприемеш от него разумното слово на живота. Днес научихте една истина, а именно какво представляват краката и какво главата. Радвайте се на краката си, радвайте се и на главата си. Радвайте се на доброто, радвайте се и на мъдростта. Защо? Защото животът се проявява между краката и главата, между добродетелта и мъдростта. Където са добродетелта и мъдростта, там и любовта се проявява. Беседа от учителя, държана на Рила, на 1 август 1932 г. 5 часа сутринта.